Specjalny pakiet suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 60% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Poniedziałek, 26 lutego, minęła 22. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podziękowanie izraelskiej ambasady dla polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Na Pomorzu śnieg będzie intensywnie padał do rana, ostrzega IMGW. Świętokrzyscy policjanci uratowali 10-latka, pod którym na zamarzniętym stawie załamał się lód. Ambasada Izraela w Polsce dziękuje za apel polskich sprawiedliwych wśród narodów świata o powrót na drogę dialogu i pojednania. Podziękowanie zamieściła na swojej stronie na jednym z portali społecznościowych. 50 Polaków wyróżnionych za ratowanie Żydów podczas wojny napisało list do premierów i przewodniczących parlamentów Polski i Izraela. Czytamy w nim: nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody połączone blisko tysiącletnią wspólną historią budowały w Polsce, Europę, Izraelu i Ameryce przymierze i przyszłość oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała dzisiaj, że trwają przygotowania do spotkania ze stroną izraelską w sprawie ustawy o IPN-ie. Rozmowy trwają. Nie wykluczamy, że do takiego spotkania dojdzie. Są takie starania. Nie potrafimy wskazać terminu, ponieważ on jeszcze nie został ustalony. Na spotkaniu polską stronę ma reprezentować powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stoi wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Policjanci uratowali 10-latka, pod którym załamał się lód w Sędziszowie w Świętokrzyskiem. Wychłodzone dziecko trafiło do szpitala. Do wypadku doszło około 17:00. Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej chłopiec ślizgał się na zamarzniętym stawie. Lód załamał się pod jego ciężarem, gdy był kilka metrów od brzegu. Policjanci byli na miejscu kilka minut po zgłoszeniu. Na leżąco, przesuwając się po lodzie, dotarli do chłopca i wyciągnęli go z lodowatej wody. Silny śnieg przez całą noc na Pomorzu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia do rana o intensywnych opadach. Dotyczy terenów nadmorskich. Przy silnym wietrze będą występowały zawieje i zamiecie śnieżne. Do piątku obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla całej Polski, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Opolszczyzny i północnej części Dolnego Śląska. Policjanci apelują o zwracanie uwagi na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Najbardziej narażeni na wychłodzenie są bezdomni. W ramach akcji Zima policja kontroluje parki, dworce, kanały ciepłownicze i opuszczone budynki, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Fala mrozu, z którym zmagamy się od kilku dni, nadciągnęła nad Francję. W 37 departamentach wprowadzono podwyższony stan zagrożenia pogodowego. Słupek rtęci w termometrach od wczoraj systematycznie opada. W nocy w niektórych rejonach wskazywać ma minus 15 stopni. Najzimniej jest we wschodniej Francji, Alzacji i Lotaryngii oraz na północy i bliżej południa kraju, w okolicach Lyonu. Poczucie zimna w niektórych rejonach wzmacnia silny wiatr. Z kolei opady śniegu i gołoleć utrudniają ruch na drogach w departamencie Var i powodują opóźnienia na drugim co do wielkości po paryskich lotnisku francuskim w Nicei. Obficie sypiący śnieg powoduje, że w Alpach w znacznym stopniu wzrosło ryzyko zajścia lawin. Szczególną troską otacza się bezdomnych. Organizowane są dodatkowe miejsca w schroniskach, wydawane ciepłe posiłki i kanapki, mówi jedna z działaczek organizacji charytatywnych. Robię co mogę. Wydajemy jedzenie 600-800 osobom dziennie. Niestety nie dla wszystkich chętnych wystarczy. Wielu odchodzi z kwitkiem. MSW wydaje szereg zaleceń, na przykład by wybierając się w drogę zabierać koce i telefon. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Intensywne opady śniegu i mróz paraliżowały komunikację kolejową w północnych i środkowych Włoszech. Są ogromne opóźnienia. Prawdopodobnie jutro w trasę ruszy zaledwie połowa pociągów dalekobieżnych i regionalnych. W związku z atakiem zimy jutro drugi dzień z rzędu zamknięte będą wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły w całym Rzymie. Władze Wiecznego Miasta apelują do mieszkańców, by ograniczyli poruszanie się po mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro wciąż mroźno, termometry pokażą w Augustowie minus 12 stopni, w Rzeszowie minus 11, w Warszawie minus 9, we Wrocławiu minus 6, w Szczecinie minus 3. W całym kraju będzie dużo słońca, słaby śnieg jedynie na wschodzie, południu i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zespołu Neue Oberschlesien nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 lutego bieżącego roku. Koncert zapowiadał Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Lubię wychodzić tu do studia Agnieszki Osieckiej z artystami, dlatego że wtedy mnie się też dostają oklaski. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałem z dumą powiedzieć, że jestem słuchaczem programu trzeciego i zespół, który za chwilę wystąpił, usłyszałem ich muzykę po raz pierwszy w programie mojego kolegi Wojciecha Mana. A w związku z tym, że w Trójce wszyscy mówią, że lubimy z panem Wojtkiem jak łupnie, no to od razu mi się spodobało i pomyślałem od razu, słuchając wtedy ich w radiu, że znaleźli cudowny pomysł na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej. O tym łupaniu jeszcze wrócę do tego, bo nie tylko łupią, bo nie chodzi o to, żeby łupać bez sensu, ale znaleźli doskonałą formę i jeszcze ubrali to w doskonałą treść. I pomyślałem sobie wtedy również, żeby było tylko tak, żeby nagrywali nowe płyty i żeby kiedyś zagrali w studiu Agnieszki Osieckiej. I wszystko mi się spełnia. Nowa płyta ukazała się kilka miesięcy temu, na koncert już za chwilę. Proszę Państwa, proszę teraz wysyłać w moją stronę dobre myśli, dlatego że wymyśliłem dziś w domu, że w związku z tym, że tacy goście, część zapowiedzi powinna być wypowiedziana gwarą śląską. A jak Państwo wiedzą, stamtąd pochodzę i spróbuję, bo ostatnio mi to już tak coraz gorzej idzie, także gdybym coś fanzolił, to przepraszam słuchaczy z Górnego Śląska i w całej Polsce. Dobra, spróbuję. No to Jerzech już prawie skończył. A wy, roztomili ludzie, posłuchajcie się teraz muzyki w tym gryfnym studiu. Przed Państwem w studiu Agnieszki Osieckiej. Na żywo, akustycznie, Neue Oberschlesien. Dobry wieczór. No cóż, nam chyba już nic mówić nie pozostało. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspaniałą zapowiedź. Nam zostało chyba już Państwu tylko zagrać, a więc zagramy. Zagramy utwór, w którym na sam początek, w którym opowiem Państwu, czego mam dość. Danych kobiet, apatycznych twarzy, codzienności zdarzeń, wciąż tych samych marzeń, myśli tych na zwale, komplementów parę, przytakiwać wszystkim. I nie tylko bliskim mam dość braku zrozumienia, słów tych od niechcenia nad mą głową chmur. Przecudownych fur, lansu, no i szpanu, nieudanych planów, chylania tak bez końca, zbyt bladego słońca. Przygoda, lato, burza, rytm, rozmowa, czułość, dotyk, świt. Bajzlów w mojej głowie, myśli złych o sobie, frajerów przy boku, spraw, które są w toku, przeprosin tych samych, w rzeczach dobrze znanych, spania, gdy świt staje, niepotrzebnych zajęć mam dość, rozterek sercowych, kontaktów niezdrowych, życia, które nudzi, i natrętnych ludzi, bajzlów w mojej głowie, rozkraczonych kobiet, przesolonej zuby i lizania. Przygoda, lato, burza, rytm, rozmowa, czułość, dotyk, świt, słońce, uśmiech, zabawa, ja, a teraz piję wino z twoją dziewczyną. Przed nami utwór, który napisałem po rozejściu się z współzałożycielem Oberschlizem Marcelem. I tak, jako pierwszy numer, który zwiastował płytę numer 3, utwór Fart. Więc to wam jest. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że domy publiczne, psychiatryki i więzienia podobno są najlepszymi uczelniami świata. Śmiem twierdzić, że jestem wysoce wykształconym człowiekiem. A więc... utwór, który napisałem, będąc na detoksie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Inny świat. Tyle już na tematy psychiatryków i innych światów. Następny utwór to utwór o przyjaźni. Utwór o miłości, jak to woli, przyjaźni. Jak ciężko ją zdobyć, jak łatwo stracić. I o tym, żebyśmy o to dbali. Bez słów. Nieraz w życiu było tak, prawda traci swój sens, kłamstwo zaś nabiera się, złotem milczenie jest. Lepiej niech się skończy świat, nie rozumia już nic, ręce spierą zaś o stół i zamierą bez słów. I choć niewielu obok nos, co rozumieją tak bez słów. Więc nie odchodźmy w świata cień, zostańmy właśnie tu. I choć niewielu dzieje się znów tak, godasz nie to, co chcesz. Widzę, jak unikasz mnie, patrzysz przez jedna brew. Ty nie śmiejesz się już tak, to nie tak miało być. Ręce spierą zaś o stół i zabierą bez słów. Choć niewielu obok nos, co rozumieją tak bez słów. Więc nie odchodźmy świata dzień, zostańmy właśnie tu. I choć niewielu obok nos, co rozumieją tak bez słów. Więc nie odchodźmy świata dzień, zostańmy właśnie tu. Tak, zawsze wspominamy, że jesteśmy chłopakami ze Śląska, chopami ze Śląska, bo to już przecież widać, że chopy, a nie chłopaki. Chopami ze Śląska, którzy są patriotami, bardzo mocnymi i wielkimi patriotami. Na każdym naszym krążku znajduje się jakiś numer patriotyczny, czy to numer o Polsce. Na trzecim krążku również znalazł się taki utwór zatytułowany Polsko. Sam powie o sobie. Polsko. Świat chce cię kochać tylko jak. Powiedz, czemu męczysz mnie? Czy nie widzisz, że jest źle? Daj mi pretekst, by cię kochać, a nie powód, by znów szlochać. I nie pozwól, bych się wstydził, i nie pozwól, by ktoś szydził. Całe życie chcę z tą myślą stać o świcie. Ty nie widzisz, miła moja, że jak bór za tobą stoja. A więc jeszcze raz cię proszę i do góry ręce wznoszę. Błagam, skarbie, obudź się, a zagasisz we mnie gniew. Kocham cię, Polsko, i szczerze szanuję. Wywieszą flaga, na godło nie pluja. Zwolnij choć trochę. Yeah. znak twój ożył biały. Kaj ty mieszkasz między swymi, w jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia małą ojczyzną, czym zdobyto krwią i blizną? Czy ją kochasz, kocham szczerze? Czy w nią wierzysz, dalej wierza? Kocham cię Polsko i szczerze szanuję. Wywieszą flaga, na godło nie pluja. Zwolnij choć trochę te napięte toce. To co się dzieje, czy zagnę jest rodę? Jak i nie brakuje nigdy na naszych krążkach utworów patriotycznych, tak nie brakuje również utworów o Śląsku, bo do niego nasze serca mają najbliżej, czyli do naszego heimatu. I stąd też numer Neue Oberschlesien, mówiący o tym, jak się zmienia Śląsk z dnia na dzień, jak znikają kominy, jak znikają fabryki, jak znika ten cień na podwórku, który biegł. Spowodowany przez to, że komin robił ten cień, można było nawet stwierdzić, która jest godzina, prawda, jak cień pokazywał na przykład na chlewik. Mogła być wtedy 11. I takowo było. A teraz już niestety tych kopalń coraz mniej fabryk, coraz więcej pustych placów, no i właśnie o tym ten numer. No i Oberschlesien. Nie bój! Kiedyś wczesnym rankiem wychodziłem z domu, aby napisać tekst, który, do którego muzykę napisał Adaś. I wychodzę na podwórko, totalnie nie wiedząc, o czym ten tekst będzie, mówię, może coś mnie zainspiruje. I wychodzę i przede mną taka wielka, potężna pajęczyna z pająkiem wielkim. Mówię, o tobie będzie dzisiaj ten tekst. No i właśnie jest pająk. Tak, jak dziś pamiętam, to była środa, bo takiego dnia nie da się zapomnieć. Tomek przysyła Andrzejewski szkielet numeru, który wywołał na mnie bardzo wielką emocję. Nie wiedziałem, o czym pisać. Były dwa tematy, które wchodziły mi do głowy. To potężna miłość lub druga strona, czyli śmierć, czyli jakieś zagłada, coś potwornego. Wybrałem to drugie i numer jest o wojnie, o spustoszeniu, które ze sobą niesie, o tym wszystkim złem. Czym jest wojna? Bóg wojny. Zbrodnia. szaleństwo. Gwałt. Imię Boga zabij wszystkich złych. W oczach Boga dobry jesteśmy. Spolone miasta, grabione domy, nagie dziewczę biegnie przez wieś. Kompania wszędzie, używać wszyscy. A jak przeżyje, to kula w łeb. Zbrodnia. Szaleństwo. Rynsztokiem płynąco krew. Gwałcono kobieta, suka. Ciało bez głowy, syf. Kto dobry, ja, kto zły, oni. Szczepy, ciało, obłęd, krew, morderca. Nie! Goniemy wiatr, nie roz bez celu, bo drogi brak. Dać wiara drodze jednej wybranej, a wybrać jedna z tych niewybranych. Jademy durch, szukamy tej najprostszej z dróg i nie rozsieł niestarczoną, nie masz czyjać czy stować mąż. Miło rozprzyłazi zwątpienią chwila, ogarnie cię strach, nie idziesz nikaj tej wiary sercu, co one radzi. Istotna droga, co tam prowadzi. Jak już było Jademy Durch, to zapewne domyślacie się, że będzie Oberschleizen. A więc utwór, nasz tytułowy utwór z pierwszej płyty, Oberschleizen. Poczujesz brzmienia moc, taki riff jest i no jeden. Oberschleizen dowato w rozogrzeje twoje ciało, z kopy wyrwie całe zło. Tego ognia durch jest mało. Nie szukajcie nos na dnie. Niech wszystko boli się. każdy w siebie ma mały ogień, ktoś przygasił go i o ci powie: ty weź łos polgo i nie bój się, on pomoże ci zagasić gniew, a z popiołów chnet odrodzisz się, byś nie ostał gaś na samym dnie, a królestwu jego nie będzie końca. Zabrakło naszych recennych numerów ze starszych krążków, a więc również i Richter. Richter to szybko pali Siemianowice. W miejscu Siemianowic, gdzie Siemianowice są rzeczywiście bardzo biedną dzielnicą, ale już może inaczej to teraz wygląda, ale kiedy tekst był pisany, jeszcze to tak wyglądało. Tekst do Śląsku, o pracy na Śląsku, o tym, jak wygląda Śląsk, jak wyglądał i jeszcze wygląda. Richter. Zawarte kopalnie, zalone szyby, zerwane liny, wygasłe chudy. Ino wiatr zapach węgla niesie, puste chałupy, smutek i lęk przed jutrem, strach przed życiem, ino chłód i ból. Ta bieda w pokorze. zaś pchają te fury na richtę w kopalni, co karmi ich łojców, co karmi ich dzieci. Kaj stary stoi szem, kaj łojców stoi dom, kaj richti gwonio chleb, tam jo swój hajmat dom. Kaj chudy wonio dym, kaj fury pchają w zaś, kaj czorno hołda jest, tam hajmat święty nasz. Kaj stary stoi szem, kaj łojców stoi dom, kaj richti gwonio chleb, tam jo swój hajmat dom. Kaj chudy wonio dym, kaj fury pchają w zaś, kaj czorno hołda jest, tam hajmat święty nasz. Zaś pchają te fury ze przodka, zaś pchają ze smutkiem resztki węgla, resztki siebie, resztki Śląska. Kaj stary stoi szyb, kaj łojców stoi dom, kaj rychtni wonią chleb, tam jo swój hajmat mom. Kaj chudy wonią dym, kaj fury pchają zaś, kaj czorno hołda jest, tam hajmat święty nasz. Kaj stary stoi szyb, kaj łojców stoi dom, kaj rychtni wonią chleb, tam jo swój hajmat mom. Kaj chudy wonio dym, kaj fury pchają zaś, kaj czorno hołda jest, tam hajmat święty nasz. Kaj zastygły płomień do polosie, kaj górnik patrzy dziennie śmierci w oczy, kaj ludzie stoją wierni, tam hajmat mój. Był to koncert zespołu Neue Oberschlesien, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 lutego 2018 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Piotr Baron, a nagranie zrealizował Przemek Nowak. Thank you.